الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, yaşadığımız dünya hayatı hepimizin bildiği ve iman ettiği gibi imtihan dünyasından, imtihan hayatından başka bir hayat değildir. Çok sık okuduğumuz cenazeler sebebiyle çok sık okuduğumuz Tebareke suresi diye cemaatimizin isimlendirdiği ama Allah'ın mülk suresi dediği Sure-i Celile'nin birinci ayetinde yine hepimizin iman ettiği gibi Tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala külli şeyin kadir اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Rabbimiz Rabbil Alemin dünya hayatının sadece ve sadece bir imtihandan ibaret olduğunu اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hanginizin amelleri, davranışları, yaşayışları, alışıverişi, dolaşması, yeryüzündeki hayatının akışı, yeryüzündeki hayata bakışları, her türlü insani münasebetleri, yemesi içmesi, bilumum hayatındaki davranışlarının hangisi Allah'ın rızasına uygun, hangisi uygun değil, İşte bunun imtihanını vermek üzere dünyada hayatı da ölümü de yaratan Allah'tır diyor. Eyyüküm ahsenu amela. Hanginizin amelleri ilahi iradeye uygun? Hanginizin hayatı, yaşayışı, davranışı, düşüncesi Allah ve Resulünün getirdiği hükümlere uygun olup olmadığı belli olsun, açıklansın ve yeryüzünde bütün beşeri hayatımız bu imtihana tabi olsun diye hayatı da ölümü de yarattığını Rabbimiz beyan ediyor. Bunda bir şey var abi. Belki bu hatalıdır. Evet, şimdi madem ki hayatımız, dünyadaki yaşayışımız bütünüyle Allah tarafından sorgulanacaktır. Allah tarafından sorgulanacaktır ve bizim hayatımızın hesabı, muhasebesi istenecektir. O halde bu nokta üzerinde biraz duralım. Kaldıralım. Tamam. Bu nokta üzerinde biraz Kur'an'dan özellikle Nisa Sure-i Celilesi'nin 65 numaralı ayet-i ilahiyesi üzerinde tefsir alimlerimizin beyan ettikleri açıklamaları sizlere ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar arz etmeye çalışayım. Kardeşler, hani şimdi 7'den 70'e herkesin İstese de istemese de gördüğü, seyrettiği bir oyun var. Çoluk çocuk adeta bu oyunu seyretmek suretiyle hayatını ve hayatının baharını, gençliğini peşinde seyretmekle tükettiği bir oyun var. Futbol, top oyunu. Gördüğünüz gibi yeşil bir saha üzerinde binlerce insan toplanıyor. O sahada oynayan insanları ve onların ne yaptıklarını, ne yapacaklarını çok titiz bir şekilde takip ediyorlar. Neticede bu oyunun iki tane kalesi var ve buradan maksat bu kalelere gol atmak dedikleri ve böylece de kimi galip kimi mağlup olduğu bir oyun sergileniyor. Ve bu oyunun oyuncuları var. Aynen dünya hayatı da nerede olursa olsun bütün insanlar için Allah tarafından kendilerine verilen, takdir edilen bu hayatı yaşarken aynen imtihan içinde, neticede yeryüzünden ya galip ayrılacak yahut da mağlup ayrılacak. Ya cennete ya da cehenneme göre ömür sermayesini hazırlamış olacak. Ancak burada bir nokta var. Bu oyun esnasında tarafların hatalarını, yanlışlarını, eksiklerini, ihtilaf edildiği zaman meseleleri çözümleyen birisi var. Sahada oyun müddetince her tarafa koşan birisi var. Kimdir onu siz söyleyin. Hakem. Hakemsiz oyun yoktur. Hakem oyunu başından sonuna kadar takip eder, kurallara, esaslara uygun olup olmadığını, iki tarafın da ihtilaf edecekleri tartışma konusu olan hususlarda derhal hakemliğini ortaya koymaktadır. Peki, şimdi teşbihte hata olmaz sözüne dayanarak ifade edeyim. Yeryüzünde de insanlar yaşıyorlar. Kendilerine Allah'ın takdir ettiği bir ömür müddetince, kimisi şu kadar sene, kimisi de bu kadar sene yaşıyorlar. Yaşarken de bir takım sıkıntılara, ihtilaflara düşüyorlar. Hata ediyorlar, yanlışlar yapıyorlar, eksikler yapıyorlar. Bir takım yanlış yollara, yanlış usullere başvuruyorlar. Yaşayan insanların da hayatları müddetince yanlışlarını düzeltecek, eksiklerini tamamlayacak, ihtilafa düştükleri konularda hakemlik edecek bir insana ihtiyaç duyulduğu da her aklı başındaki insanın kabul edeceği bir gerçektir. İnsanların da yeryüzünde kıyamete kadar yanlışlarını, hatalarını, kaidelere uyup uymadıklarını, ihtilafa düştükleri zaman meselelerini çözmekle mükellef oldukları bir zat var. Bu zat kim olabilir? Bu insan kim olabilir? İşte bununla alakalı çok mühim ve düşündürücü bir ayet-i kerimeyi huzurunuza arz ediyor. Estağfirullah. Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Ayet böyle devam ediyor. Fela ve rabbike, Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede meseleyi ortaya koymadan önce zat-ı uluhiyetine, yani Allah'lığına yemin ediyor. Allah yemin ediyor. Allah-u Teala bizzat kendi zatına yemin ediyor. Kur'an'da muhtelif sebeplerle Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiğini görüyoruz. Hem zatına yemin ediyor, hem de bir takım kıymetli olan, değerli olan şeylere Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da yemini var. Fela ve Rabbike, hayır, senin Rabbına, yani Allah'lığıma, rububiyetime yemin olsun ki, vav-ı kasem diye bir vav var bilirsiniz. Arapçada bir kelimenin başına vav harfi gelir de o kelimenin sonunu esre okutursa buna kasem deniyor. Mesela vettini ve zeytuni. Ne demek? Bir kardeşim söylesin. Vettini ve zeytuni. Belki binlerce defa duydunuz. Tin incir demek, zeytun ne demek? Zeytin demek. Kelimenin başına vav harfi gelmiş. Mesela tin kelimesinin başında vav var. Sonunu da esra okutmuş. Ne oluyor o zaman? Kasem oluyor, yemin oluyor. İncire ve zeytine yemin olsun ki. Yani Kur'an-ı Kerim okunsaydı, Kur'an'ın manası üzerinde biraz durulsaydı, bunlar bilinmeyen şeyler değil. İlkokul çocuklarının bilmesi gereken şeyler. Yemin dediğimiz bir şey var. Mesela dini İslam'da Allah'tan başka, Allah kelimesinden başka hiçbir şeye yemin edilmez. Bunun da yeminin de 3 tane harfi var. Bir tanesi vav, bir tanesi bi, bir tanesi de te. Te dediğimiz. Allah kelimesinin başına vav harfini getirin, sonunu esre okutun, ne olur siz söyleyin. Vallahi olur, yani yemin olur, yemin, yemin. Vallahi, billahi, tallahi. Bakın 3 tane harf var. 3'ü de Allah kelimesinin başına geliyor, sonunu esre okutuyor ve yemini mutlak oluyor. Allah'a yemin ederim ki, Allah'a yemin ederim ki, Allah'a yemin ederim ki anlamını ifade ediyor. Demek ki vav dediğimiz harf Arapçada hangi kelimenin başına gelir, o kelimenin de sonunu esre okutursa burada anlaşılacak tek şey yemindir. Mesela vessemai, ne demek vessemai? Göğe yemin olsun. Vel kameri, siz söyleyin, aya yemin olsun. Ve şemsi, güneşe yemin olsun. Vel leyli, geceye yemin olsun. Ve nahari, gündüze yemin olsun. Kur'an yemin, Kur'an'da baştan aşağı yemin var. Allah yemin ediyor. Yani Allah kadar yemin eden bir varlık yok. Niye yemin ediyor? İleride ifade edilecek olan bir meseleyi, bir hükmü, bir esası daha insanlara aktarmadan önce o insanların dikkatini çekmek için yemin ediyor. Dikkat çekmek için. Mesela bir anne evladını korkutmak için nedir? Seni öldürürüm der. Ama daha çok dikkati çekmek için nedir? Vallahi seni öldürürüm. Şimdi hangisi daha kuvvetlisi söyleyin? Yemin olan söz daha kuvvetlidir. Demek ki bir meseleyi, bir hükmü, bir kanunu, bir kararı, bir kaideyi, bir meseleyi kuvvetlice muhataba anlatmak için yemin etmektedir, caizdir, helaldir, hiçbir günah yok. Mesela şunun gibi, namaz kılmayanlar cehennemliktir. Bu söz bir hak sözdür. Kur'an'da aynen öyle geçiyor. Namazı terk edenler fesevfe yelkavne gayya, cehennemin en altında bulunan, adına gayya denen cehennemin bodrumuna atılacaklardır. Yani namaz kılmayanlar eğer tevbe etmeden ölmüşlerse ve üzerlerindeki namaz borcunu kaza etmeden, hani eda etmek var, bir de eda edemediğini siz söyleyin, kaza etmek var. Kaza etmeden, tevbe etmeden, namaz tevbesi kaza etmek de olabilir. Üzerinde şu kadar namaz borcu olan adam, ya Rabbi tevbe ettim, istiğfar ettim, beni affet dese, böyle bir tevbe olmaz. Ne yapması lazım kılmadıkları namazı? Kaza etmesi lazım. Namaz günahından kurtulmanın çaresi kılmadıkları namazları kaza etmesidir. Tevbeyle olmaz. Mesela diyelim ki bir adamın üzerinde 5 yıllık kaza namazı var. Veya namaz borcu var diyelim. 5 yıllık. Ne yapacak? Kesinlikle karar verecek. Ya Rabbi, şu andan itibaren üzerimde kazaya kalmış bulunan, vaktiyle kılamadığım, eda edemediğim namazlarımı kaza etmeye niyet ediyorum diyecek ve başlayacak. Her gün bir günlük namaz kılarsa bu 5 yıllık namaz borcu ne zaman tükenir siz söyleyin? 5 yılda tükenir. Her gün 2 günlük kaza ederse 2,5 senede tükenir. Demek ki her gün 2 günlük namaz borcunu kaza etmeye niyetlense ve sabah namazından itibaren başlasa, niyeti bu, kararı bu, kalbi, gönlü buna karar verdi, başladı, 3 ay devam etti, aksatmadan kararını, niyetini devam ettirdi. 3 ay sonra ya bir kaza geçirerek yahut da bir başka yoldan ölüm gelip bu Müslümanı bu dünyadan götürse, 5 yıllık namaz borcu vardı, kesinlikle kaza etmek niyetiyle, kararıyla başlamıştı. 3 ay devam etti, 4. ay öldü gitti. Bu adamın borcu ne olacak? Alimlerimiz diyor ki, niyetül mümini hayrun min amelihi hadisi şerifine göre, eğer Allah bu adama 5 yıl ömür verseydi, namaz borcunu siz söyleyin, silecekti, kaldıracaktı. Ama elinde olmadığı için, Allah bunun ömrünü böyle takdir ettiği için, Allah'ın elinde olduğu için aynen 5 yıllık namaz borcunu ödemiş gibi kabul ediyor, hiç borcu kalmıyor. Bilmem anlaşıldı mı? Niyetül mümin, müminin niyeti. Yeter ki niyet edesin ve devam edesin, aksatmayacaksın. Niyetinle gayretinde bir çelişki olmayacak. Niyet etti ama daha başlamadı, olmaz. Başlamak niyetin ciddiyetini gösterir. Başlayacaksın. Bir Müslüman böyle bile bile namaz borcuyla ebedi aleme göçmemelidir. Bir yanlış kanaat daha aşılanmış millete. Efendim, bir Müslüman hacca giderseymiş, haccını eda ederseymiş, hacdan dönüşünde memleketine gelirken anasından doğduğu gibi günahsız hale gelirmiş. Allah'a olan borçlarını ödemiş olurmuş. Kullara borçlu olduğu borçlarını ödemiş olurmuş. Anasından doğduğu gün nasılsa öyle günahsız olurmuş. Vallahi yalan. Bundan daha büyük yalan olamaz. Kim uydurmuşsa, kim bunu böyle açıklamışsa, 5 vakit namaz üzerinde peki senin namaz borcun ne olacak? Diyelim ki hacca gittiğin zamanlarda üzerinde 10 yıllık namaz borcun var. Namaz borcundan kurtulmanın çaresi hacca gitmek değildir. Hac ayrı bir farzdır. Namazsız söyleyin. Hac ne yapsın namaza ya? Hac ne yapsın namaza? Yani hacca gidince bütün ibadetlerdeki boşluklar dolmuyor ki. Namazı kaza etmedikçe 100 kere hacca gitsen boştur. Namaz borcuna diyemezsin. Böyle bir şey de yok. Hiçbir kitapta da yok. Millete aşılanmış. O hacdan geldi. Bunu bildiği için de bizim Türk hacıları beklerler, 60 yaşına girmeden hacca gitmezler. Ne halt varsa işleyecekler, ne günah varsa işleyecekler. Günah çıkartma merkezi gibi Kabe'ye de gidip hacı olunca geçmişteki bütün günahları ve borçları ödenecekmiş, anasından doğduğu gibi sabi olacakmış. Nerede böyle bir yağma? Nerede böyle bir serserilik? Vallahi hayret ediyorum, yani bu millet niye böyle ipsiz sapsız hale geldi ya? Mantıksız, düşüncesiz, idraksiz. Olmaz böyle şey. İşte Kur'an'da açıkça ayet var. وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Bir nesil geldi diyor Cenab-ı Hak. Salihlerden sonra bir nesil, bir zürriyet geldi ki اَضَاعُ الصَّلَاةِ, namazı terk ettiler. Namaz kılmaz hale geldiler. Veya namaz kılınmaz hale geldi. Namaz kılınmaz hale geldi. وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, Allah'a ve Allah'ın emirlerine değil, nefsine ve nefsinin arzularına tabi oldular. öyle mi değil? Sabahleyin hiçbir mazeret olmadan yorganı sırtından kaldırıp da namaza kalkamayan veya kalkmayan adam Allah'a mı, nefsine mi tabi oluyor? Siz söyleyin. Nefsine tabi oluyor. Hele biraz daha yat diyor. Bir şey olmaz diyor. Sıcak yataktan ayrılır mı diyor. Nefsiyle alakalı bir davet. Tabi o şehvat. Şehvet nefsin arzusu demektir. Nefis arzu ediyor demektir. Ne olacak bu adamlar? Kur'an açık söylüyor. Fesevfe yelkavne gayya. Kılmadıkları namazı sonradan tekrar kaza etmemişlerse, namazı kazaya bıraktıklarından dolayı da Allah'tan bağış dilememişlerse, istiğfar etmemişlerse, fesevfe yelkavne, mutlaka atılacaklardır gayya, cehennemin dibine. Ayetle sabit. Şimdi bir adam dese ki namaz kılmayanlar cehennemliktir dese, tamam, söz doğrudur. Ama muhatabının bu sözü söylediği kişinin dikkatini daha çok çekmek, onu daha çok böyle calibi dikkat hale getirmek, aman ne kadar tehlikeli bir şey söylüyormuş dediğini kafasına koymak için vallahi namaz kılmayanlar cehennemliktir dese hangisi daha kuvvetli, siz söyleyin. Yemin ile olan söz daha kuvvetlidir. Yani yemin Arapça kuvvet demektir. İşte Cenab-ı Hak da bazı meseleleri öneminden dolayı muhatabının daha çok dikkatini çekmek için, onları daha çok hayrete ve haşyete, korkuya düşürmek için bazı ayetlerin başında Rabbimiz yemin ile başlıyor. İşte bu okuduğum ayet de onlardan birisidir. Fela hayır ve rabbike, bakın vav var, bir de kelimenin sonunda Rabbi kelimesini esre ile okutmuş. Ve rabbike, senin Rabbına, yani Cenab-ı Hak kendisi diyor, yani Allah'lığıma, Allah olduğuma yemin olsun ki. Ne müthiş bir şey. Şimdi anlıyoruz ki bu yeminden sonra çok mühim mesele gelecek, öyle mi değil? Allah yemin etti, yemininden sonra demek ki çok mühim bir mesele gelecek. Şimdi geliyor. Allah'lığıma, rububiyetime, yaradıcı olan uluhiyetime yemin olsun ki la yu'minune, şu kimseleri asla mümin kabul etmem. La, Arapçada lam elif diye ismi var bunun. Okurken la diye okunur. İsmini siz söyleyin. Lam elif. Bakın Kur'an eğitimi almayan neslimiz bunları bilmiyor. Bakın dün mecliste gördünüz, yani Kur'an kurslarıyla alakalı ne büyük mücadele oldu. Yine de 12 yaşına gelmeden kimse Türkiye'de Kur'an'ı eline alamaz diye kanun çıktı. 12 yaşına gelmeden, şimdi mesela şu camide talebeleri okutan hocayı birisi ihbar etse, karakola şuraya gelse, polis o Kur'an dersi alan çocukların nüfus hüviyetlerine bakacak. 12 yaşından aşağıysa imam veya hoca tutuklanacak. 12 yaşından aşağıysa. Aman ya Rabbi. Bunlar nasıl Müslüman? Nasıl bu parlamento, neyin parlamentosu? Hangi milletin meclisi ya? Aklım hayalime, akşam ben uyuyamadım ızdırabımdan, asabiyetimden gece tam 5 kere kalkmışım yani. O kavgalar, o Müslümanım diyen adamların haline bakın, konuşmalarına bakın. Aman ya Rabbi. Yani Cenab-ı Hak eğer bu memleketi de Kosova gibi bir Sırp işgaline, toplu mezarlara, toplu cinayetlere sahne haline getirmiyorsa, bunu toprağın üzerinde yaşayanlara değil, toprağın altındaki şehitlere bağışlayın. Vallahi azap yağması lazım bu ülkenin başına. Adam diyor, Kur'an nedir ulan diyor, Kur'an diye ben kitap kabul etmiyorum diyor ya. Parlamentoda adam. Ya aman ya Rabbi. La yu'minune, bakın lam elif var. Lam elif Arapçada manası çok müthiş olan bir harftir. Bir Müslümanın, bir insanın Müslüman olması için söylemekle mükellef olduğu bir kelime var. Ne diyoruz? Kelime-i tevhid. Ne ile başlıyor? Siz söyleyin. Bak, lam elif ile başlıyor. La ilahe illallah. La ilahe. Aman ya Rab. Onu da geçenlerde Cumhuriyet adındaki gazetede görmüşsünüzdür. Bir karikatür yapmış, böyle kalemle yapılan resimlere karikatür diyorlar. Ayağı tapunyalı, başında sarık marık bulunan bir hoca çöp sepetini kaldırmış, Kur'an kursunda okuyan bir talebenin kafasına o çöp sepetindeki çöpleri döküyor. O çöplerin tamamı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şeklinde yapmış. Kelime-i tevhidi çöp kabul ediyor adam. Vallahi çıktı gazetede. Ve bunu yapan ressamın karikatür ifadesi bile alınmadı. Hiçbir resmi makam çağırmadı. Ya bu memlekette Müslüman var mı ya? La yu'minune, iman onların imanını kabul etmem diyor Cenab-ı Hak. La Arapça kabul etmem demektir. La ilahe, ilah kabul etmem. İllallah, Allah'ı kabul ederim. La ilahenin manası o. Burada da la yu'minune, onları mümin olarak kabul etmem diyor Cenab-ı Hak. Niçin? Hatta yuhakkimuke, ey Habibim, buradaki ke peygambere hitap ediyor, sen demek. Ey Habibim, seni hakem kabul etmedikleri müddetçe, hakkeme yuhakkimu, tahkim, Arapça hakem demek. Bugünlerde yine çıkarılmak istenen bir kanun var, bir yasa var. Adına ne diyorlar, siz söyleyin. Tahkim yasası. Tahkim, tahkim. Yani hakem demek. Hakeme müracaat yasası. Cenab-ı Hak da diyor ki, Habibim, seni hakem kabul etmedikleri müddetçe onları ben Müslüman kabul etmem. Hangi meselede? Fîmâ şecera beynehüm, ihtilafa düştükleri bütün meselelerde, ey Habibim, seni hakem kabul etmedikleri müddetçe ben de onları Müslüman kabul etmem. Bakın geldi nereye dayandı mesele. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Hakem olacak. Demek ki bir Müslümanın hayatında ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, bütün eylemlerinde, bütün işlemlerinde, bütün söylemlerinde, bütün davranışlarında kendisine hakem olarak kimi alması lazım, siz söyleyin. Hazreti Muhammed Mustafa'yı hakem kabul etmesi lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Acaba 24 saatlik bizim günlük hayatımız var. 24 saatlik bir günlük hayatın sahibiyiz. Cenab-ı Hak bir günlük hayatı 24 saate bağlamış. Öyle mi değil mi? 25 olmaz. Kıyamete kadar 25 olmaz. 24 saat. Bu 24 saatlik hayatımızın bir kısmı uykuda geçiyor. Bir kısmı istirahatte geçiyor. Bir kısmı çalışmakta geçiyor. Bir kısmı yemekte, içmekte, bir kısmı temizlikte, tuvalette geçiyor. Öyle mi değil? Ama 24 saati mutlaka yaşıyoruz. Bu 24 saatlik günlük hayatımızın ne yaparsak yapalım, hakemimiz Hazreti Muhammed Mustafa olmadıkça Müslüman olmak mümkün değil. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Mesela yatağa yatıyorsunuz. Hepimiz yatmak zorundayız. Yatmak veya yatmamak kişinin elinde olan bir olay mıdır, değil midir? Elinde olan bir olay değildir. İstersen yatma bakayım. 3 gün yatmasın, 4. küt diye gidersin. Elinde mi yatmamak? Nereye yatmıyorsun sen ya? Canım ben yatarım, şöyle 10 gün hiç uyanmam diyebilir misiniz? İdrar torbası şişti mi kalarsın. Elinde mi uyanmamak? Sen kimsin ya? Efendim ben hiç uyumayacağım, şöyle 10 gün ben uyku diye tanımıyorum. Ne tanımıyorsun sen? Göz kapaklarına bir kuvvet bindi mi öyle bir yatarsın ki farkında bile olamazsın. Mecliste geç saatlere doğru parlamentoda görmüyor musun, bazıları böyle kafayı atmış horul horul uyuyor. Erkekse uyumasın. Uyku zarurettir, hayatın mecburiyetidir. elimizde olan bir olay değildir. Uyuduğumuz zaman da uykudan kalkmak veya kalkmamak yine elimizde değil. Onun için yatarken, yatmaya hazırlandığınız zaman hakemimiz kim, neye göre yatıyoruz? Neye göre yatıyorsun kardeşim? İşte burada hakem Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam olacağını ve onun hayatını, davranışlarını yatarken, kalkarken, yaşarken, alırken, verirken, yerken, içerken, ne yapıyorsanız yaptıklarınızın başında benim Muhammed'imi rahmeten lil alemin dediğim Ahmed'i, Muhammed'i, Mustafa'yı Cenab-ı Hak hakem kabul etmedikçe sizi mümin sıfatıyla, Müslüman sıfatıyla görmek hususunda Cenab-ı Hak burada çok mühim bir noktayı ifade ediyor. Çok mühim. Onun terbiyesiyle, onun hakemliğiyle, onun onayıyla ancak cennete gideceğimizi haber veriyor. Mücerret insan olmak yetmiyor. Şimdi bir adam, kardeşler, gidip de ormandan bir çam ağacını kesse, kütük yapsa, çam ağacının 4 tane kütük yapsa, nasıl olmasa bu ağaçtır, ahşaptır diye o kütüğü evine getirip o şekilde kullanabilir mi, kullanamaz mı, ne dersiniz? Kullanamaz. Ağaç ama işte ağaç başka, mobilya başka. O kütük bir sanatkarın eline verilecek. O kütük önce ölçülecek, biçilecek, kesilecek, çakılacak, takılacak, 4 tane ayak olacak, üstüne efendim parçalar gelecek, sonra bu da yeterli değil, zımparalanacak, sonra macunlanacak, sonra boyalanacak, cilalanacak, ondan sonra evinin salonuna gelecek. Hiç şimdi ormandan alınan kütük hiç saraylara, hiç salonlara girebilmiş mi? Bir ustanın elinden çıkmak zorundadır. Boyanmak, cilalanmak, ölçülmek, biçilmek, şekil almak zorundadır. Bir insan da Hazreti Muhammed'in elinde şekillenmedikçe cennete gidemeyecektir. Efendim ben insanım. O da kereste. Niye odaya almıyorsun o keresteyi? Hani ölçülmesi lazım, biçilmesi lazım, terbiye edilmesi lazım, cilalanması lazım, boyalanması lazım, ayak takılması lazım, biçim verilmesi lazım, dekoratif olması lazım, lazım lazım. Bir kereste bile ağaçtır diye herhangi bir salona, saraya girmiyor, giremiyorsa her insan da cennete gidemeyecektir. O şekillenmesi lazım. Namazla, oruçla, hacla, zekatla, namusla, karakterle şekillenmeden cennete gidemeyecektir. Nereye gidiyor ya? Bütün bunları elde edebilmek için de bir tek hakemimiz var. O da işte Cenab-ı Hakk'ın burada la yu'minune, onları mümin kabul etmem, hatta yuhakkimuke, Habibim seni hakem kabul etmedikleri sürece. Yani mümin olmanın şartını Hazreti Muhammed'in hakemliğine bağlamıştır. Düşünebiliyor musunuz? Nerede? Fîmâ şecere beynehum, yani ihtilaf ettikleri, anlayamadıkları, çözümleyemedikleri. Evvelsi gün beni bir yere götürdüler. Bir delikanlı, tıp fakültesinde okuyan bir delikanlı, yine tıp fakültesinde okuyan bir kız, kızcağızla anlaşmışlar, sözleşmişler, evlenmeye karar vermişler. Oğlanın tarafı son derece dindar, mümin, Müslüman bir aile. Dediler ki hocam, kız da yatkın dediler, yani örtünecek, namazından yazında bir kız, fakat annesiyle babası kabul etmiyor dediler. Gelesin, iki kelime söyleyesin, gittik. Kızın da annesi namaz kılıyor. Orucunu tutuyor, tesbihini çekiyor. Mevzu açıldı. Hayır efendim dedi, o namaz kılan kadın, kızın anası. Babası da aynı o şekilde. Ben dedi, ölünceye kadar kızıma dedi başörtüsü taktırmayacağım dedi. Ya nasıl bunu söylesin sen dedim ya. Hem mümin olduğunu, hem Müslüman olduğunu söylüyor. Benim diyor kızım doktor olacak, başına başörtüsü ölünceye kadar koymayacak diyor. Aklım hayalim durdu. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl anlayış, bu nasıl iman ya? Yani memlekette öyle anormal şeyler oluyor ki izahı mümkün değil. Ben diyor Müslümanım, namazımı da kılarım diyor, orucumu da tutarım ama başörtüsü diye bir şey kabul etmem diyor. Açtım Kur'an'ı, vallahi Kur'an'ı indirdim. Nur suresinin 31 numaralı ayetini açtım. Fransa'da tercüme edilmiş bir kitap indirdim ki üniversite mensubu bunlar. Daha belki itimat ederler. Açtım. Başlarına başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde koysunlar diye kendi okuttum. Kabul etmiyorum dedi. Bunu sonradan Kur'an'a katmışlar diyor. Aklım durdu ya. Namaz kılan bir insan bu. Hani hiç din, iman kabul etmeyen birisi olsa bir şey demeyeceğim. Bu memleket ne hale geldi? Bunalıma girdim yani. Öyle huzursuz oldum, rahatsız oldum. Ya bu nasıl İslam, nasıl Kur'an, nasıl Müslüman? Kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla anlaşma sağlanamadı. Biz ayrıldık. O kızı annesiyle babası eve, bir odaya hapsetmişler, dışarıdan da kilitlemişler, bir daha çıkmayacaksın diye. Kız da bunalıma girmiş, dün hastaneye kaldırıldı. Ayıp ya, bu ne ya, bu ne zalim anne baba, bu ne biçim İslam Müslüman ya? Aklımız almıyor. İşte bu ayet çok mühim. Elimden gelse bu ayeti bütün Müslümanların kapısının üstüne asarım. Mesela yatmakla ilgili demiştim, orayı bitireyim, boşluk kalmasın. Yatmaya hazırlanan bir Müslüman neye göre yatıyor? Yani hakem kim olacak? Şimdi af buyurun, futbol sahasında adam geliyor, karşı kaleye gol atıyor. Attığı o gol dediğimiz şey kurallara aykırıysa sayılır mı sayılmaz mı? Sayılmaz. Sen neye göre yatıyorsun? Efendimiz buyuruyor ki, yatağa yatmadan önce mutlaka yatsı namazını kılmış olun. Namazsız yatılmaz. Ve mutlaka yatağa abdestli, eğer abdest yatsıyı kılmış olsanız dahi, abdestinizi bozmuşsanız herhangi bir sıkışıklıktan dolayı, yeniden abdest alarak yatağa abdestli girin. Çünkü uyuduktan sonra ruh bedenden çıkar, ne olacağınız kestirilemez. Abdestli yatın diyor. İçimizde şimdi tek de tespiti mümkün olsa, kaçta kaçımız abdestli yatıyor yatağa? Kaçta kaçımız ya? Bizim neremiz Müslüman gerçekten? Öyle bir aleme giriyorsun ki uyuyacaksın, uyku halinde ruh bedenden ayrılıyor ve rüya görmeye başlıyorsun. Rüyayı gören bedenimizdeki gözümüz mü, ruhumuz mu? Siz söyleyin. Vallahi ruhumuz rüya görüyor, beden zaten kapalı, göz kapalı, kulak tıkalı. Bak ayrılmış, o ruh bir daha bedene geri dönmeyebilir, ölebilirsin, zelzele olabilir, evin yıkılabilir, patlayabilirsin. Hiç abdestsiz yatılır mı? Vay Müslümanlar vay be! Fesübhanallah! İki, yatmadan evvel yatağın üzerinde Efendimiz bağdaş kurmuş böyle, oturmuş. Mutlaka İhlas-ı Şerif dediğimiz, nedir İhlas-ı Şerif? Kul huvallah dediğimiz o üç ayetlik sure. Kul huvallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulet, ve lem yekun lehu kufuven ahad. Çok en küçük bir sure. Bunu okumuş. Arkasından iki sure daha var. Nedir bunlar, siz söyleyin. Kul e'uzu bi rabbil felak, kul e'uzu bi rabbin nas. İki sure daha. Buna muavvezeteyn denir. İki sığınma suresi. Sığınma. E'uzu demek sığınırım demek Arapça. El-i'yazu sığınmak anlamına. Kul e'uzu bi rabbil felak. Felak dediğimiz ufukta ışığın patlaması, infilak ettiği o vaktin Rabbine Cenab-ı Hak demek, sabaha yakın felak, infilak kelimesi buradan geliyor. Fecrin patladığı ana infilak, felak denir. Rabbil alemin kendisini çeşitli şekillere tanıtıyor. Rabbil felak, efendim Rabbin nas, ilahin nas, melikin nas, hep tanıtım kelimeler bunlar. Ona sığınmayı ifade eden bu iki sureyi de kul e'uzu bi rabbil felak ve kul e'uzu bi rabbin nas surelerinde okur. iki elini bitiştirerek, ama mutlaka bitiştirerek bu şekilde avucunun içine üfler. Bizzat bunu yapmış peygamber. Okuduktan sonra avucunun içine üflemiş. Çünkü o iki surenin ikinci suresinde min şerril vesvas el hannas ellezî yüvesvisü fî sudûrin nas. Devam edin. Bak cin var, cin. Cinni inkar eden kafir olur. Bak cin var. Kur'an-ı Kerim'in son sayfası, son perdesi cin ve insan kelimesiyle kapanıyor, öyle mi değil mi? Minel cinneti ve nas. Bak gitti. Sen ne diyorsun sen ya? Ben diyor, cin diye bir şey kabul etmem diyor. Sen kimsin diyor, Müslümanım. Ha, sen neden Müslüman be? Daha hiç haber yok senin. Minel cinneti ve nas, cin var. Cinlerin belası var, cinlerin sataşması var, cinlerin kahru galebesi var. Yüvesvisü, vesvese verir, insanı çatlatır diyor, çıldırtır diyor, batırır diyor, saptırır diyor. Kime sığınacaksın? Bu nauzu bi rabbin nas, insanın Rabbine sığınacaksın. Ve melikin nas, sahibine. Ve ilahin nas, insanların ilahına. O Allah. Bu iki sureyi okur, avucuna üfler. Başından itibaren böyle bir parmak uçlarına kadar peygamberimiz sıvazlar. Ondan sonra sağ avucunu sağ yanağına yapıştırır ve sağ tarafına yatarak öylece uyumaya devam eder diye bütün kitaplar beyan ediyor. Peygamber hayatı boyunca hiç sol tarafına yatmamıştır. Hep sağ tarafına. Niye? En son işte dünyada ilk defa kalp, bir adamın kalbini öbür adamı vücuduna nakleden bir profesör olmuştu bundan şu kadar sene evvel. Christian Bernard, Güney Afrikalı bir doktor. Bir adamın kalbini aldı, öbür adama nakletti. Dünyada ilk defa oldu o zaman. Onun açıklamasından sonra neden sol tarafa peygamberimiz yapmadı ortaya çıktı. Adam diyor ki bir basın toplantısında, sakın ha sakın diyor ey dünya insanları, sol tarafa yatmayın diyor. Niye? Solda ne var siz söyleyin. Kalp var, kalp. Sol memenin altında. Sola yatınca vücudun ağırlığı diyor kalbin üzerine biniyor, kalp tekallüs ediyor, zorlanıyor, mahvoluyor, sakatlanıyor. Sağa yatacaksınız. Peygamberimiz 63 yıllık hayatında bir defa sola yatmamış. Biz ne, bizim halimiz ne? Neye benziyoruz biz? Bundan dolayıdır ki Anadolu'da böyle sabahleyin evinden kalkıp da ters türs konuşan, ona buna çatan adamlar olur. Konuşması böyle abuk sabuk konuşmalar yapan adama ne derler? Sen sabahleyin solundan mı kalktın be adam derler. Bak sola yapmış herif, kalbi berbat olmuş. Bu Anadolu biliyor bunları. Peygamber hakemliğine yatacaksın. Yatarken sen yatakta peygamberimiz gelse de not ver bu Müslümanı, hakemlik yap ya Resulallah dese seni nasıl yakalaması lazım, öyle yapacaksın. Sağ tarafa. Okunmuş olarak vücudunu böyle pervazlamak suretiyle, Allah'a sığınmak suretiyle, kul auzilerle, Kur'an'la beraber yatacaksın. Nasıl yapıyorsun? Gece yarılarına kadar film seyretmiş, dizi seyretmiş, çıplak seyretmiş, üryan kadınlar, fahişeler, sapık kadınları seyretmiş, girdi yatağa, bu adamın yatması öküzden beter bir yatıştır. Ne olacak bizim halimiz kardeşler? Allahu Teala cümlemizi kainatın hakemliğini verdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin hakemliğine uygun yaşamaya Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Bu ayeti siz de inşallah elinizdeki tefsir kitaplarından takip edip inceleseniz çok daha makbule geçecektir. Ayet Nisa suresinin 65 numara ayetidir. Ne olur inceleyelim. Bakın neler var, neler göreceksiniz. Allahu Teala cümlemize rıza ve rahmetini ikram eylesin. Hastalarımız var, şifalar ihsan eylesin. Borçlu kardeşlerimiz var, edalar nasip eylesin. Sıkıntı içinde kıvranan kardeşler var, Allah cümlesini halas eylesin. Ülkemize, bölgemize, yurdumuza, yuvamıza bir an evvel güvenlik, esenlik, huzur nasip eylesin. Bizi idare edenleri Rabbim Kur'an'a ve İslam'a mahkum eylesin. Başka bir yol bulamasınlar. Kur'an'dan başka bir çıkış yolu bulamasınlar inşallah. Ve o yola, o istikamete gelsinler inşallah. Rabbi Rahim-i Zülcelal bizi kulluğuna kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.